familia waile mbaya. Nyaka nyaka moyo umegiza ya. Ikikupa moyo basi usilize. Hey, na kama ukinipa kweli usinigize. Baki nami kwenye mwanga na giza. Sinipinge penzi ukinipa visa. Mwenzako na kuelewa. Ukiweza kunifanya nisijejutia, nitamani zaidi ya gari. Ukiweza